دریا موج دریا دریا موج دریا دریا پر موجن موجاش تا اوجن و لنجاش تو غوپن بمبست خوجن بمبست خوجن دریا موج دریا دریا موج دریا دریا موج دریا Mouzen Szarafian z płyty poświęconej niewielkiemu portowemu miastu Siraf, jak śpiewa w jednej z piosenek Lustru z Zatoki Perskiej. Teraz to lustro to podupadła dziura z ledwo dostrzegalnymi ruinami dawnej wielkości, czyli portu z czasów, gdy tędy przebiegał morski jedwabny szlak łączący Persję z Indiami i Chinami. Mouzen Szarafian i jego zespół Lian wystąpią w Teheranie 31 grudnia. Tymczasem 8 stycznia także w Teheranie będzie miał miejsce koncert muzyki Bandari, na który wybrałbym się bez wahania, gdyby to już nie był czas, kiedy powoli trzeba wracać do Polski. Kilka miesięcy temu zmarł Mahmud Jahan, muzyk pochodzący z wspominanego już dziś Abadanu. Towarzyszący mu zespół Awaje Młodź tym występem chce oddać hołd swojemu liderowi. Musiała przyjść taka audycja jak dziś, poświęcona w całości muzyce Bandari, żebyśmy się wreszcie z Mahmudem Jahanem spotkali w Radiu Teheran. چیز میبینی توی ولایت سی ند بالا کن پشت سی کو مگ نفر داره پشت سی کو مگ نفر داره آبی شده آسمون دوباره آبی شده آسمون دوباره هر جا میری هر کجا دیارم سوزی زمین زخی نیارم باشی دل لاله دیارت باشی دل صد هزار تا یاره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره انگار که ایماد تو شماره این سوک و بوجی با بل بل شم سلطی که بینگه ها میزاره از قرب هوا و سرد سرما از بانگ تغر و فجر دریا از قرب تراغ و شور و شیفه نی حرفی که موسم باره نی حرفی که موسم باره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره اینگاه که میباده تو شماره این سوک و بوجی تو بل بل شم زلطی که بلگه ها میزاره زلطی که بلگه ها میزاره هر جا میری هر کجا دیاره سوزی زمین زخی نیاره خوشی دل لاله دیاره خوشی دل صد هزار تیاره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره انگار که ایمانی کشواره این سوک و بوجی تو بل بل شم زلطی که بلگه ها میزاره سوک و بوجی کو بل بل شب زلطی که لنگ ها میذاره زلطی که لنگ ها میذاره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره بگار که ایباد کو شماره این سوک و بوجی کو بل بل شب زلطی که لنگ ها میذاره هر جا میری هر کجا دیارم سوزی زمین زخین یارم خوشی دل لاله دیارت خوشی دل صد هزار خیاره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره انگار که ایماده تو شماره این سوک و بوجی کو بل بل شم زلطی که ملگه ها میذاره تا چیز میبینی توی ولایت از دست عدو دارم شکایت تا کنگیز آسینت بالا کن پای سرسی کمک نفر هزارم پای سرسی کمک نفر هزارم آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره کجا دیارم سوزی زمین سخینه یارم باشیدن لاله ی دیارم خوزیدن صد هزار سیاره آبی شده آسمون باره آبی شده آسمون باره انگار که باده خوشاره دل سوک و بوده کبر برشه سلطه کلیه ها هزاره گفتن که رفیق و قید و میدافم گفتن که رفیق و قید و میدافم Co sprawiło, że muzyka z Nadzatoki Perskiej tak istotnie różni się od muzyki jakiegokolwiek innego regionu Iranu, jest wynikiem tego, że mieszkali tu ludzie różnych kultur, przedstawiciele różnych plemion, różnych narodów. Pojawiali się tu też z różnych powodów. Niektórych przyciągały interesy, inni byli imigrantami, jeszcze inni okupantami. Taki Siraf, wspomniany na przykład, przed najazdem Arabów był miastem zamieszkanym przez Żydów, na których to Arabowie wymogli siłą zmianę wyznania. Przez portowe miasta, jak wszędzie na całym świecie, przewijali się różni ludzie. Tu byli to mieszkańcy na przykład Somalii, Chin, Tanzanii, Indii. Zostawiali po sobie pieśni, melodie, instrumenty. Swoje piętno odcisnęła tu także chrześcijańska kolonia i chrześcijańskie pieśni polifoniczne, które dotarły tutaj z Portugalczykami. Pamiątką po wyznawcach hinduizmu, których sprowadzili tu brytyjscy kolonizatorzy, jest stojąca do dziś świątynia w Bandar Abbas. W dzisiejszym Radiu Teheran jesteśmy nad Zatoką Perską. Pomijamy wyjątkową, bardzo osobną twórczość pochodzącego właśnie z Bandar Abbas, barda Ebrahima Monsefiego. Wydaje mi się, że w tym momencie jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Iranie muzyków z południa kraju, który za życia tego uznania się nie doczekał. Spotykamy się akurat z jego twórczością relatywnie często, także w wykonaniu odkrywającego dopiero co wykonawców. Natomiast znacznie rzadziej, z nieznanych mi, muszę przyznać, powodów, sięgamy po twórczość bodaj najbardziej znanego w Europie piewcy folkloru z Busheru, czyli Saida Shanbezadeha. To akurat bardzo wdzięczny przykład potwierdzający to, jakim tyglem kulturowym jest Busher i jego okolicy, bo Said swoje korzenie wywodzi z Zanzibaru. Swój zespół założył już w roku 1990, kiedy Iran tuż po wojnie z Irakiem i śmierci Chomejniego z pewnością nie był idealnym miejscem na rozwijanie takiej działalności, a może to właśnie potwierdzenie tego, że rzeczy wielkie wykluwają się we znoju i na przekór. Dla Saida Shanbezadeha, podobnie jak dla wielu artystów przed nim i po nim, Iran wkrótce stał się zaciasny. Od wielu lat mieszka we Francji, w Paryżu, stąd też ta jego rozpoznawalność i popularność tutaj, ale też, co w przypadku ekspatów nie jest już takie oczywiste, autentyczność przekazu.

Taką melodię jak ta ostatnia często można usłyszeć na irańskich cmentarzach, gdy ktoś przycupnięty przy grobie intonuje śpiew o tym, że smutek i żal za kimś nie uchroni ciebie samego od śmierci. Wdychaj więc głęboko, a gdy poczujesz jej zapach, to znak, że tu przebywa jej dusza. Wracamy do Neyanbun, czyli irańskich dud. To była podstawa brzmienia awangardowego zespołu Zar, który Said Shahnbezadeh powołał do życia we Francji. Oprócz irańskich muzyków z nad Zatoki Perskiej udział w tym przedsięwzięciu wzięło trio Mathieu Donariera. Thank you. خریداران به سودان بدون pierwszym bohaterem zespołu Zar był grający na perkusjonaliach Habib Meftah Bushehri. Wcześniej słyszeliśmy go razem z Mohsenem Sharafianem w piosence Żeglarzy. Habib zresztą stoi w tle wielu fantastycznych płyt. Stali słuchacze Radia Teheran mogą go pamiętać ze wspólnej płyty z grającym na barbacie Shahramem Golamim. To on też gra na perkusjonaliach w piosence Kurtanidze Mohsena Namdżu, którą eksploatowaliśmy dość mocno kilka miesięcy temu. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy kołysanka, fragment płyty Deizangeru, jego solowego debiutu sprzed 12 lat, a jego najnowszą płytę mam zamiar wkrótce przywieźć i się nią oczywiście podzielić. Dwugodzinne spotkanie z muzyką z tej części Iranu, która położona jest bezpośrednio nad Zatoką Perską, oczywiście nijak tematu nie wyczerpuje. Będziemy tutaj wracać przy różnych okazjach. Może nie już poświęcając jedną konkretną audycję tej muzyce, ale może właśnie teraz, szczególnie zimą, by nieco się rozgrzać. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja nazywam się Bartek Gil i dziękując już za ostatnie 2 godziny, mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Wtedy czeka nas pocztówka dźwiękowa od Maulany. I już punktualnie 4. Piotr Łodej.